duszy, co zajebały rap, grę odnajdę i powyrywam wam wszystkie struny z miękkich gardeł. Precyzyjnych ran nie zagoi żaden plaster, daje ludziom nadzieję, a wam ostatnią szansę. Skurwienie się pogłębia, jak ziemi dół, dół, dół. Mówi ostatni raper, wersa krót, prut, prut. We krwi pierdolony hardcore, nie cukier, miód. Macie kredyt zaufania, ale brał go sług. U mnie nie ma powrotu, bo nigdy nie zniknąłem z mapy. Kiedy ty szukałeś sampli, z Julasem robiłem trapy. Nigdy nie byłem częścią głównej rapowej papki. To numery ciężkiej wagi, także każdy łeb się garbi. Masz stylówę jak Barbie, powiedz gdzie schowałeś konia. Już wiem czemu po tobie, na majku zostaje łoniak. Mój styl jak koniak, wy to browar z ocem. Jeżdżę z własnym majkiem i po was nic nie dotknę. Prosto w ryj, dlatego nie ma ksyw. Wielu szczeka na żywo, to nie me psy. Możesz być zły, gadam prosto w ryj i wiem, że moje słowa gryzą ciebie jak wszy. Prosto w ryj, dlatego nie ma ksyw. Wielu szczeka na żywo, to nie me psy. Możesz być zły, gadam prosto w ryj i wiem, że moje słowa gryzą ciebie jak wszy. Nie mam czasu na pierdoły, grafik zajebany na dwa lata. Jeszcze latam, wychowuję hajs, zarabiam, raper tata. Scena domem, studio domem, czasem nie wiem gdzie jest kata. Ziomek pyta co dziś robię, jak to co? Zapierdala. I zajebać mam ochotę, kiedy strasie jakiś kasztan. Że mnie nie ma na rejonie, kurwo zajebałeś fastard. Zaliczyłem taki progres, że kuwety nie ogarniasz. I cofnę tylko wtedy, jak potrącę cię na pasach. Hajsu zapach dla niektórych jak perfumy Forda. Jak go nie ma, to ból dupy rozpierdala od środka. Zawiste kurwy, to jak ebola na blokach. Kiedy pytasz go o PESEL, to podaje numer konta. Antykozak, już dawno o tym była gadka. Chuj z wami, jedzie wam nawet własna matka. Bo znowu robi obiad dla 30-latka. A ty jara szluga w oknie, kiedy niesie pyry w siatkach. Prosto w ryj, dlatego nie ma ksyw. Wielu szczeka na żywo, to nie me psy. Możesz być zły, gadam prosto w ryj i wiem, że moje słowa gryzą ciebie jak wszy. Prosto w ryj, dlatego nie ma ksyw. Wielu szczeka na żywo, to nie me psy. Możesz być zły, gadam prosto w ryj i wiem, że moje słowa gryzą ciebie jak wszy. O mój Boże, co on gada, chyba skurwił się za bardzo. Gdybyś wiedział tempa ci do jak ziomale tobą gardzą. Tu zbany dalej rwą puste dupy na podróby. Robią dzieci dla plus 500, bo brakuje im do wody. Wielu wesołków jak satyra z tani gazet. Dlaczego jak cię widzę, to nie śmiejemy się razem? Ja nie gnębię dla zabawy tych herlawych szczurków, chociaż mógłbym robić gwiazdy do ich małych mózgów. Pseudoraperą śmiej się prosto w twarz. Wiesz o czym mówię, jak to znasz. Polska scena przestała wzbudzać mój błąd. Mówię prosto w oczy o tym, co mnie wkurwia i boli. Brutalna prawda. Śmiej się prosto w twarz. Wiesz o czym mówię, jak to znasz. Zapamiętaj słowa. Nie musisz wierzyć. Sercu mi leży. Hey, prosto w ryj, dlatego nie ma ksyw. Wielu szczeka na żywo, to nie me psy. Możesz być zły, gadam prosto w ryj i wiem, że moje słowa gryzą ciebie jak wszy. Prosto w ryj, dlatego nie ma ksyw. Wielu szczeka na żywo, to nie me psy. Możesz być zły, gadam prosto w ryj i wiem, że moje słowa gryzą ciebie jak wszy.